الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا يندب، ندب olunmaz، ندب yapılmaz، بالبناء للمفعول، مفعول için بناء. ولا يندب، ولا يكون مندوبا، من قسم المندوب، مندوب kısmından kılınmaz. Tamam. Mendubun kısmından. Mendubun kısmından kılınmaz. Mendubun hangi kısmı? El müteferci'i aleyhi ademen. Tamam. Min kısmil mendub, mendubun kısmından mendub kılınmaz. Hangi kısım o? El müteferci'i aleyhi ademen. Bunu da kayıtladı yani. Kayyedehu bihi li karineti kavlihi illel ma'ruf diyor. Ancak ma'ruf olan, bilinen, bilinene ademinden dolayı ne yapılır? Ağlanır. Lennel ihtiyacı ileyhi innema yekunu fi hadil kısmi. Bu kısımda ona ihtiyaç var. Lennel yuştaratu ta'rifu fil mütefecce aleyhi. Evet. Ta'rif yani ademen ağlanıldığı zaman da şart koşuluyor. Vücuden olan da şart koşulmaz. Burada yağ eksik koymuş. Ademen. Peki vücuden olan da, vücuden olan da tarif şart koşulmaz. Lazım da gelmez. Mesela mesela ya hasreta, ya musibeta. Değil mi? Heh. Çünkü nütbede asıl olan hangisidir? El mütefecu aleyhi ademendir. El mütefecu aleyhi ademen olduğu için velida yuştaratu fi ta'rifu. Tarifunda şart koşuluyor. Tamam mı? Dunel mutefecce aleyhi vücuden. Vücuden tefeccü edilen, ağlanılan, sızlanılan değil. Tamam mı? Evet. Onun için bunu kayıtladı yani. Min kısmil mendubi el mutefecce'i aleyhi ademen. Ademen üzerine sızlanılan, ağlanılan mendubun kısmından nüdbe yapılmaz. İlla el ismul ma'rufu. İlla ancak el ismul ma'rufu. Ma'ruf. Yani ellezi iştehara'l mendub beynen nasi fi hali hayati. Hali hayatında insanlarsa meşhur olan menduba ne yapılır? Ağlanılır. Anlaşıldı. Neyle meşhur olmuş? Bihi. İştehara mendubu bihi. Onunla meşhur olmuş. Yani o alem olabilir, has alemi, künyesi olabilir, lakap olabilir yani. Evet, onun el maruf dedi bak. Yani şöyle diyebilirdi yani. Musannif Hazretleri illel alem demedi. Veyahut el ma'rife demedi. Niye? Yani el maruf, el meşhur. Beynen nasi. İnsan aslında meşhur olmuş oldu. Alemiyle ağlanabilir. Efendim, künyesiyle ağlanabilir. Lakabıyla ağlanabilir. Evet. Niçin? Liyu'zera. Liyu'zera mazur görülsün. Ennadibu. Nüdbe yapan yani. Onun özrü, insan arasındaki özrü kabul edilsin. Bi ma'rifetihi yani. Bildiğinden dolayı. Bi ma'rifetihi, ma'rifeti sebebiyle. Yani biştiharihi beynehum. O mendup insanlar arasında maruf olduğundan, bilindiğinden dolayı fi nerede mazur görülsün? Fi müteallık li yu'zera. Fi nudbetihi. Tamam mı? Anlaşıldı. Nudbesinde ve tefeccü'i aleyhi yani. O atfı tefsiri. Ve tefeccü'i aleyhi. Ve mütefeccü'i aleyhi bizde hocam. Ve tefeccü'i aleyhi. Bizde mütefeccü'i aleyhi. Yok yok. Şimdi diyor ya bak fi bak fi nudbetihi nudbesinde ve tefeccü'i aleyhi ve ona ağlayıp ağlayıp sızlamasında tefeccüde. Ha ve tefeccü'i aleyhi. Yani li yu'zera en-nadibu fi tefeccü'ihi alel mendubi yani. Tamam mı? Menduba ağlayıp sızlamasında mazur görülsün ve yuşarikuhu fihi yani. Anlaşıldı? Bu nüshada ve tefeccü aleyhi bir şartta da zaten ve tefeccü aleyhi yani. Mim olmayacak. Anlaşıldı? Anlaşıldı? Ha, o mim olmayacak. Ve tefeccü aleyhi yani. Fi nütbetihi ve tefeccü aleyhi alel mendub. O menduba ağlayıp yalvarmak ve nütbe yapmasında insanlar arasında maruf olduğundan dolayı o nütbe yapan ne yapılsın? Mazul görülsün de insanlar da ona o nütbede ne yapsınlar? Ortak olsun. Peki, idâ kâne lemru kezâlike felâ yukâlu. İdâ kâne lemru kezâlik. İş böyle olduğuna göre felâ yukâlu vâracûlâ. Alâ vecin nütbeti ve tefeccü'ye yani tefeccü ederek, nütbe yaparak varaculah denmez. Tamam. Vah imrata ve imrata. Vah kadına. Yani kimdir yani bu? Tamam mı? Denilmez. Tabi idâ meştehara bihâdel lafzı. Ha. İdâ meştehara meşhur olmamışsa yani bihâdel lafzı bu lafızla. Yani bi lafzı racul beynel nas. İnsanlar arasında bu lafızla meşhur olmadığı zaman da mendub, evet. Mendubun hasun yani. Ha. İdâ meştehre bihâdel lafzî, bu lafızla meşhur olmadığı vakitte. Yani o lafızla mesela meşhur olmuş olsa, değil mi? Onunla yani o zaman marife olur yani. İdâ meştehre ma olacak orada yani. İdâ meştehre, sizde var değil mi o? İz meştehara. Dur bakalım. İz meştehara. İza meştehara. Tamam. İza meştehara. Şimdi ha. Şimdi va raculah denilmez. Va imraetah denmez. İza meştehara bihazel lavzi. Hocam, idâ olsa intakalede cevap olmuyor mu? Hı hı. İdâ meştehre meşhur olduğu zaman da bihâdel lafzı. Bu lafızla meşhur olduğu zaman, yani bir lafzı racül, racül lafzıyla beynel nas, insan ise bir adama ki racül, racül diye meşhur olmuş. Tamam mı? Mendubun bir mendub ki hasun, hususi bir mendub. Bu lafızla meşhur olduğu zaman da, yani ona muayyen bir, yani insanlar arasında, ona racul diye söyleniyor. Yani bi haydi sara alemen lehu yani. Ona alem olmuş. Tamam mı? Fe ida utlika raculun ve nudibe ve kıyla va racula. Va racula dense intikale zihnu. O zaman sami'lerin, dinleyicilerin zihin intikale de ileyhi. İlâ derke şahsı yani. O şahsa. Tamam. O zaman maruf, meşhur olduğu için ona nudbe edilir. Tamam. İzâ meştehara bihâzel lafzî. Bu lafızda meşhur olduğu zamanda mendubun bir mendub. Kendisine nutbe yapılan kişi. Has, hususi bir mendub. Bu lafızda meşhur olduğu zamanda cevabı geliyor. İntikale zihnu ileyhi. Zihin ona ne yapar? İntikal eder o zaman. Çünkü musannifin illel ismul ma'ruf demesiyle kastedilen neydi? El iştiharu beynel nasi yani fi hali hayatihi. Hale hayatında yaşarken insanlar arasında meşhur olmasıydı. Racul ile meşhur olmuş. Mesela bir adam Ahmet Ahmet değil de racul racul racul deniyor. O zaman va racula diye nütbe yapılır ona. Niye? İnsanlar arasında onunla meşhur olmuş. Anlaşıldı mı? Yani fela yukalu va racula denmez. İzalem yeştehir yani. O tamam. İzalem yeştehir. Onunla meşhur olmamışsa. Ama idâ meştehara bihâdel lafzî, bu lafızla meşhur olduğu zaman da, yani racul diye meşhur olduğu zaman da ve racula denmez yani. İlla ancak denir yani. Ha. İlla olsa orada daha güzel olurdu. Ama bu nüshada var mesela. Bak o illa var burada. Tamam mı? İlla idâ meştehara bihâzel lafzî. Öyle mi diyeceğiz onu? Manası. Yok şimdi ben onu tavsiye ettim de yani o olsa güzel olur. Fela yukalu va racula. Va racula denmez. Tamam mı? İdâ meştehara ondan sonra nokta o denilmez. İlla izâ meştehara bihâzel lavzî mendubun khâs ve intekale zihnu ileyhi ve yu'rafu bihi. O zaman ne olur? Li yu'zara ennâdibu bin nudbeti aleyhi yani. Yani o illa ancak illa olsa orada daha güzel oluyor. Bu nüshada da var yani. Tamam mı? Fela yukarı varacula. Varacula illa ancak yani varacula denilir. İzeştehara. İzeştehara. Yani mazayittir. İzeştehara bihazel lafzı. Bu racul lafzıyla meşhur olduğu zaman da mendubun hasun. Hususi bir mendub. Kendisine nütbe yapılan bir adam. Bu lafızla meşhur olmuş olduğunda intakale zihnu ileyhi. Zihin ona ne yapar? İntikal eder. Ve yu'rafu ve bilinir olduğu zaman da ve yu'rafu ve biliniyor, tanınıyor o mendub-ı has bihi yani bihadel lafzı bu lafızla zihin ona intikal ediyor ve bu söylendiği zaman da yani var racülah dedikleri zaman da o adam biliniyor, anlaşılıyorsa o zaman nudbe yapılır yani. O zaman var racülah denilir. Niçin? Li yu'zera en nadibu. Yani nadip mazur oluyor bin nudbeti ve tefeccü aleyhi. Anlaşıldı? Nokta. Tamam? İlla oldu mu o daha güzel oluyor yani. İşte bazı nüshalarda diyor idâ ma var diyor illanın yerine. İlla idâ. İlla izeştehara var. Bazı nüshalarda da illa izanine izama var. O da sıkıntı yapmaz yani. Ha. Yani bu denilmez. Ne vakitte? İza meştehara. Ancak meşhur olduğu zamanda. Meşhur olduğu zaman müstesna yani. İlla kondu mu? Daha mana daha rahat oluyor. Yani. Anlaşıldı? Bu nüshada da var yani illa. Ve emtena'a. Şimdi bu mesele iptidaiyedir şimdi. Şimdi nudbe elifi menduba geliyordu değil mi? Nudbe elifi menduba. Peki bir mendub ki o mendubun sıfatı var. Mendubun sıfatı var. Mesela Zeydun Zeyd. Öyle Zeyd ki ettavilu. Uzun Zeyd. Köyümüzde uzun Zeyd var. Böyle biliniyor uzun Zeyd diye. Bu ölmüş ağlayacağız. Peki bu nudbe elifini sıfata mı getireceğiz? Mevsuma. Va Zeyda ettavil mi diyeceğiz yoksa Va Zeydut tavilah diye sıfata mı getireceğiz? Şimdi bu meseleyi anlatacak bize. Tamam mı? Ve emtena'a mümtenidir ilhakul elifi. Elifin nüzbe yani. Bi sıfetil mendubi. Mendubu ne? Yani bi ahri sıfeti. Sıfatının ahirine getirmek mümtenidir. Bel yecibu. Bel yecibu en yulhaka en yulhaka ilhak edilmesi, bitiştirilmesi bil mevsufi mevsufa. Yani bel yecibu ilhakul elif bi ahiril mevsufi. Anlaşıldı mı? Bel bilakis yecibu vaciptir. Ne vaciptir? En yulhaka. O elifi nutbenin bitiştirilmesi ne? Bil mevsufi. Bil mevsufi mevsufa bitiştirilmesi vaciptir. Tamam mı? Yani bel yecibu ilhakuha bi ahiril mevsufi. Mislu ve zeyda ettavil. Elif'in nütbe oraya gelecek. Niçin? Lianne ittisalehu çünkü mevsufun bitişmesi bir sıfeti sıfata bitişmesi leyse değildir. Kettisalil mudafi muzafun bitişmesi gibi ne ya bil mudafi ileyhi mudafu ileyhi bitişmesi gibi değildir. Sıfat ayrı, mevsuf ayrı. Ama mudaf ve muzaf öyle değil. لِأَنَّهُ لِأَنَّ الْمُضَافَ اِلَيْهِ جِيَ بِهِ muzafın yanına getirilmiş. Tamam mı? Efendim, muzafa getiriliyor o. جِيَ بِهِ o getirildi. Ne için getirildi? لِتَمَامِ الْمُضَافِ لِتَمَامِ الْمُضَافِ muzafın tamam olması için yani muzafın manası tam manasıyla anlaşılmış olsun için. Anlaşıldı. Litema yani niçin getiriliyor muzaf ile? Litemamil muzafi muzafın tamamlanması için getiriliyor. Halbuki şimdi gulamu. Gulamu ama gulamu ne? Zeyd'in gulamı. Zeyd'in kölesi. Zeyd'in kölesi. Ama Zeyd'in Zeyd. Tamam Zeyd tamamdır. Öyle Zeyd ki ettavili uzun zeyd. Uzun zeyd o ayrıdır o ayrı. Yani mevsuf tamamlanması için gelmiyor sıfat. ziyade izah için geliyor veya işte medih için geliyor veya zemm için geliyor. Ama muzaf ile öyle değil. Muzaf ile getiriyor ki muzaf ne olsun? Tamam olsun. Tam anlaşılsın diye yani. Öyleyse fehüve yani el muzaf ileyhi kel cüz'i minhu. Tamam mı? Kel cüz'i cüz gibidir minhu minel muzaf. Muzaftan bir cüz gibidir. Yani minel muzafi fekâne sanki o ikisi muzaf ve muzaf oluyorlar. Kelimetin vahidetin yani. Bir kelime gibidirler. Ama bi hilaf-ı sıfeti, sıfat bunun aksinedir. Bi hilaf-ı sıfeti, ma'al mevsufi, mevsufla beraber sıfat böyle değil. Fe inneha olacak o. Fe inneha zira o. Evet tamam. Fe inneha ha olsa daha güzel. Fe inne sıfeti, yani sıfat ci'e biha, o getiriliyor. Ve feinne uşan alırsan feinne uşan ci'e biha. O sıfat getiriliyor. Ba'de temamil mevsufi. Tamam. Ba'de temamil mevsufi. Mevsuf tamam olduktan sonra getiriliyor. Yani min gayri ihtiyacihi. Mevsufun ihtiyacı olmadığı halde ila mütemmimin. Bir mütemmime, bir tamamlayıcı ihtiyacı olmadığı halde getiriliyor. Ama muzafın muzafın ile yenisi var. İhtiyacı var ya. Yani. Tamam. Muzaf tamam olmak için getiriliyor muzaf ile. Peki ne için getiriliyor? Littaksisi. Taksis için kemafin nekirati, nekirelerde olduğu gibi. Evet tevdihi veya tevdih için getiriliyor sıfat kemafil ma'arifi, marifelerde olduğu gibi yani. Tamam? Peki, felidâ, felihâdâ, işte bundan dolayı. Yani, felil farkı beyne mâkânel mendûb mudâfen ve beyne mâkânel mevsûfen. Demek ki mendûb, mevsûf olduğunda farklıdır, muzaf olduğunda farklıdır. Demek ki ne anlaşılıyor? Mudâfun ileyhe gelebilir, elif. Ama sıfata gelemez. Ya emiral müminina ve emiral müminina. Bak muzaf ileye geliyor. Ama va zeydut tavila diye sıfata gelmez. Felihâde işte bundan dolayı. Yani feli eclil farkı beyne makânel mendûbu mudâfen. Mendûb muzaf olduğunda ve beyne makânel mevsûfen. Ve mevsuf olduğunda fark var. Mevsuf olduğunda gelen sıfat tamam olduktan sonra geliyor. Taksis için geliyor. Tevdi için geliyor. Ama muzafun ileyh geliyor ki muzafı tamamlasın için. O zaman muzafun ileyhe nüdbe elifi gelir. Ya emiral müminina. Ey müminlerin emiri. Va emiral müminina. Ama sıfata ne yapmaz? Gelmez. Mevsufa gelecek. Felihâde işte bundan dolayı cihazı caiz oldu. Yani ilhâku elifin nüdbeti bi âhiril mudâfi ileyhi. Tamam mı? Muzâfin el âhine getirmek elifin nüdbeyi caiz oldu. Mithlu. Ya emiral mu'minînâ. Bak burada ağlanılan emirdir. Emir. Tamam mı? Yani mendup muzaftır. Ama neyle tamam oluyor? El mü'minine muzaf olmakla yani. Ha. Mutlak olarak emire nüdbe edilmiyor ki. Müminlerin emrine nüdbe ediliyor yani. Onun için elif nereye geliyor? Muzaf-ı ileye geliyor. Ve lem yecüz ama caiz olmadı ilhakuha elifi bitiştirmek bi ahir sıfetil mendubi. Mislu va zeydut tavila denemez. Sıfata gelmeyecek. Nereye gelecek? Mevsufa gelecek. Hilafen li Yunus'a. Halefe Yunus hilafen lil cumhuri. İmam Yunus cumhura bu hususta muhalefet etti. Dedi ki kardeşim sıfat da muzaf-ı ileyh gibidir. Nasıl ki muzafun ileyhe nüdbe elifi geliyor, öyle sıfata da gelir dedi. İmam Yunus böyle söyledi. Çünkü muhalif burada İmam Yunus'tur yani cumhur değil. İmam Yunus onlara ne yapıyor? Muhalefet ediyor. Niye? Feinnehu İmam Yunus yücevvizu caiz görüyor. Neyi caiz görüyor? İlha. Neyi caiz görmüş? İlhak el elifi olacak o. İlhak el elifi. He? Sizde var mı? Burada öyle yapmıştı. Feinne yücevvizu ilhak el elifi. Yani elifin nüdbenin bitişmesini caiz görüyor. Bir ahir sıfeti. Anlaşıldı mı? Bir ahir sıfeti. Düzeltelim. Evet. Bir ahir sıfeti. bir ahir sıfatı yani bir ahire sıfatı mendubi yani mendubun sıfatının ahirine gelebilir. Ya vazeydut tavila tavilaya getiriyor yani. Anlaşıldı mı? Peki nasıl gidiyor kardeşim? Nasıl ki ya emirel müminina ve emirel müminina diyebiliyorsun. Vazeydut tavila de diyor yani. Olur. Tamam. Vazeyda ettavila. Fe inne ittisalel mevsufi bis sıfeti. Evet. Fe inne ittisalel mevsufi. Mevsufun muttasıl olması. Bir sıfat sıfata muttasıl olması. Ve inkâne fil lavzi. Evet. Lafızda her ne kadar bu ittisal olsa bile. Nedir olsa bile? En kasa. Daha nakıs durumda olsa bile. Neyden? Minel ittisali el vaki'i beynel mudafi vel mudafi ileyhi. Muzaf ve muzafın ile arasında bulunan lafzı ittisalden her ne kadar daha noksan olsa da illa ennehu diyor. Dikkat et. Şu kadar ki sıfat ve mevsuf arasındaki ittisal etemmu minhu. Etemmu daha tamamdır. Neyden? Minhu yani minel ittisali el vaki'i beynel mudafi vel muzaf ileyhi min cihetil ma'na. Mana cihetiyle. Çünkü mana cihetiyle zeyd ile o tavil aynı şeydir. Zeyd'in delalet ettiği medlülle tavilin delalet ettiği medlül aynı kişidir yani. Tamam. Ama diyor sen bak gulamu zeydinde gulam ayrıdır medlülü, zeydin medlülü ayrıdır yani. Ama zeydün et tavilü dedin. Tavil olan kim? Zeyd. Zeyd olan kim? Tavil. Yani aynı şeydir yani. Zeyd'in metlülü bu. Tavil olan bu. Yani tavilin de metlülü, Zeyd'in de metlülü birdi. Ama muzaf ve muzaf evet lafız itibariyle onların ittisali daha güçlü. Mana itibariyle onun ittisali daha da. O zaman diyor lafız itibariyle daha güçlü olan da nasıl ki muzafın ile elif-i nütbe gelirse mana itibariyle ittisali güçlü olan sıfat mevsufta da nütbe elifi ne yapabilir? Sıfata gelebilir. İmam Yunus böyle söylüyor. Anlaşıldı mı? Hmm. Peki nereden çıkarttın mana cihetini devam? Littihadihima. Littihadihima. Littihadil mevsufi. Masumda. Bizzati. Yani her ikisi de aynı zata söyleniyor. Zeyd de aynıdır medlülü. Ama feinat tavile. Çünkü tavil huve zeydün. Zeydir la gayrı. Başka bir şey değil ki. Zeydin gayrı değildir yani. Tavil olan zeyttir. Zeyt tavildir. Değil mi? Tavil olan da zeyttir. Zat-ı itibariyle aynıdır. Ama bi hilafil muzafi vel muzafi ileyhi. İster izafet izafeti manevi olsun. İster izafet lafzı olsun. Muzaf ayrıdır. Muzaf ile. Fe innehuma mutegayirani. Değil mi? Bu ikisi birbirinden nedir? Farklıdır. Fe innehuma fe innehuma yani fe innel muzafe vel muzafe ileyhi mütegayirani bizzati. Ulam başkadır. Ulamın medlülü olan kişi başkadır. Zeyd'in medlülü olan kişi başka. Zeyd başka, ulam başkadır. Yani. Aynısı değildir. Anlaşıldı. Ve haka. Şimdi İmam Yunus bu görüşünü desteklemek üzere bir de bir şiir naklediyor. Tamam mı? Bak diyor ben size bir şiir göstereyim. Bu şiirde göreceksiniz ki efendim nudbe elifi sıfata gelmiş. Mevsufa gelmemiş. Ve haka hikaye ediyor Yunus'u, İmam Yunus. Enne racülen bir adam za'a lehu za'a za'yeti yitirdi yani. Lehu kendisi için olan kadehani. İki tane kadeh, iki tane bardağını yitirdi. Tamam, iki tane bardağını yitirmiş. Kendisine ait iki tane bir bardağı varmış. Şam'dan almış onları. Şam bardağıymış. Bunları yitirmiş de fakale dedi. İnden nüdbetiha yani. Onlara nüdbet ettiği zaman, arkasına ağladığı zaman dedi ki va cümcümeteyye eşşamiyeteyna va cümcümeteyye vah iki bardak, iki kadehim ki eşşamiyeteyna. Şam'a ait olan iki tane Şam yapımı, Şam'dan alınmış, Şam'da yapılmış iki tane bardağın vah başına gelenler. Cümcüme, tamam cümcüme bardak demek, kadeh, tamam. Hmm. Odundan yapılmış bardak yani. Kaşık. Tamam. Şimdi Cumcumeteyye iki bardağım. Eşşamiyeteyni. Eşşamiyeteyni. Şam'a ait. Şam'a mensup. Şimdi nütbe yaptığı zaman da elif geliyor. Va cumcumeteyya demedi ki. Va cumcumeteyye eşşamiyetey na. Ne yaptı? Sıfata getirdi. Şamiyeteyn sıfat. Elif'i nereye getirdi? Vel cumcume. Cumcume nedir? Vel cumcume tü. Cumcume bidamil cimi. Bidamil cimeyni. Her iki cimin zammesiyle ve sükünül mimi. Tamam. Mimin de sükünü cumcume. Cumcume. El kadah bardak demektir. El kadah bardak. Ve cumcume teyye eşşamiyyeteyne. Vel cumcume el kadah. Evet. Şimdi biz bunu diyoruz ki bu şiiri şey kabul etmiyorlar yani. Cumcuma kafatasına da şamilmiş. Kafatasıyla bazıları içermiş ya, şarap eskiden. Onun için de cumcumeteyye de demiş yani. Bu şiir meşhur bir şiir kabul edilmiyor yani. Bunu hikaye etmiştir yani. İmam Yunus bu şiiri hikaye ediyor. Bunu Cumhurbaşkanı kabul etmiyorlar. Yani diyorlar ki ya adam şeyini kaybetmiş yani yitirmiş. O anda tamam mı? O anda sıfata mı gelecekti, mevsufa mı gelecekti zaten onu ne yapamaz? Düşünemez. Onu düşünemez diyorlar yani. Tamam. Hı. O nokta. Ve yecüzü caiz olur. Şimdi nida harfinin hasfedilme meselesi ve yecüzü caiz olur. Li kıyamı karinetin yani lan burada vakit lamıdır. Vakte vücudi demektir. Vakte vücudi alametin tedülle ala enneye mahzufe. Yani mahzuf olduğuna delalet ettiği zaman bir karine caizdir. Hazfu harfin nidai ve hiye ya yani. Ha. Sadece ya'dır. Diğerlerin hasfı caiz değildir. Hazfu harfin nida nasıl anlayacak? Ve hiye ya fakat. Sadece ya. Diğerlerin hasbı lennehu la yecuzu hazfu gayriha. Likevniha aslul bab. Bu babta asıl olandır. Ve likesret isti'maliha yani isti'mal. Düne gayriha. Diğerleri böyle değil. Tamam. Şimdi, çünkü ya tüsta'melu fil minada el garib vel ba'id vel mutavasit. Tamam. Diğerleri böyle değil ki mesela yakın için hemze kullanılır. Ba'id için bayti eya heya kullanılır mesela. İşte mutavasını ey kullanılır. Tamam mı? Dolayısıyla onlar hasfedilemez. Burada ne anlıyoruz? Hazf, harf-i nida ve ya fakat. Tamam. Ve yecüzü caizdir li kıyamı karinetin yani vakte vücudu alametin de tedüllü ala enneye mahlu ve hazf-u harf-i nidai ve ya. İlla İza kâne illa yani evet ya zikir de edilebilir, hazıf da edilebilir. Ya Zeydu, Zeydu, Yusuf'u e'rid an hâdâ. Yusuf'u, ya Yusuf'u. İlla ancak İza kâne harfun nida, nida harfi olduğu yani ya'yı kastediyor. Mukârinen, mukârin beraber olduğu zaman ma ismil cinsi, ismi cinsle beraber. Yani dâhilen aleyhi, ona dâhil olduğu zaman da o zaman nida harfi ne yapmaz? Hasfedilmez. Tamam. İsmi cinsle beraber olması durumunda ise nida harfine hazıf caiz değildir. İlla. Yani illa, illa la yecuzu hazfu harfin nidai idâ kâne mukârinen idâ kâne dâhilen yani ala ismil cinsi. Tamam. Mukârin ma ismil cins yani dâhilen ala ismil cinsi. Ve yani kastediyor musannif bihi bismil cinsi, ismi cins demek de neyi? Ma kâne nekiraten yani. Nekre olanı kastediyor. Ma o isim ki kâne nekiraten. Nekre olmuş. Kable duhuli harfi nidai. Nida harfi dahil olmadan önce nekre. Sevaun evet. Sevaun eksik mi var orada? Sevaun taarrafe, ister marife olsun o isim. Sevaun taarrafe, ister marife olsun. Yani ey sar ma dakhala aleyhi harbun nidai marifeten. İster marife olsun bin nidai, bi dukhuli harbun nidai. Sonra ke ya racul. Ya racul. Ya burada hasbedilmez. Şimdi racul burada maksut bin nida olduğu için sara marifeten yani. Marife olmuş bi dukhuli harbun nidai aleyhi. Dolayısıyla febuni ala dammi. Onun için de dam üzere mebni oldu. Likemni münada mufrede marifeten. Müfret marife olduğu zaman münada ne oluyor? Alama yurfu bi mebni. Ev lem yetearraf. Yani sevun taarrafe ister marife olsun bin nidai nida ile ke ya racule. Ev lem yetearraf isimle mislu ya racule. Ey racul min rical yani adamlardan bir adam. Tamam mı? Mesela evet mislu ya racul. Evet. İster böyle müfret ve nekir olsun, isterse de nekireye muzaf olsun. Ya gulama raculi. Veyahut da ona benzer. Ya tali'an cebelen. Bunlardan ne olmaz? Nida harfi hasbedilme anlaşılmaz ki. Lianna nidaehu, lianna nidae ism nidae ismil cinsi, ismi cinse nida etmek, değil mi? İsmi cinsin nida edilmesi lem yektur çok olmamıştır. Lem yektur çok değildir. Ne gibi çok değildir? Kesrete nida ile alem yani. Ha. Tamam? Lem yektur yani lem yekun kesiran. Lem yekun kesiran kesrete nida ile alemi. Lem yekun kesiran. He tabi. Lem yekun misle kesreti de. Lem yektur yani lem yekun kesiran misle nida'il alemi bak. Alemden hasbedilir Yusufu. Çünkü çok alem nida ediliyor ama ismi cinsin nida edilmesi çok değildir. Alemin nida edilmesi gibi çok değil. O zaman ondan nida harfinin hasbedilmesi uygun olmaz. Çünkü alem değil. Alem olsa adam onu düşünebiliyor yani burada nida harfi mahsuftur diye. Yusuf'u diye gördüm herkes ona ya Yusuf'u der. Ama racülü gördüm mü racülün der herkes. Kimse ona racülü demez. Akıl oraya gitmez yani. Fe inne nida'l alemi yekunu kethiran. Alemin nida edilmesi çoktur. Lennel insana insan la yunadi illa men ya'rifu bismihil alem. Yani alem ismiyle bildiği ev bi künyeti ev bi lakabihi. Değil mi? Lakabını biliyor, künyesini biliyor, ismini, alem ismini biliyor. Ona nida eder yani. Vela yunadi insan nida etmez yani bismi cinsi. İlla nadiren. Ey adam, ey şu kimse, ey adam. Zeyd de ki Eba Amr de. Değil mi? Künyesini söyle. Efendim meşhur olduğu bir vasfı söyle yani. Onun için diyor ki felev hudife eğer hasbedilecek olsa minhu yani min kavlike ya raculu veya ya raculen buradan nida harfi hasbedilecek olsa harfun nidayı yani denilse ki raculu raculen derse lem yesbık sebkat etmez. Lem yesbık sebkat etmez. Gitmez yani zihnu. Sami'nin zihni ne yapmaz? Gitmez nereye? İle ennehu şuna ki o yani o ismi cins kendisine nida harfi asbedilmiş. Ya raculuydu da raculu olmuş. Ya raculeniydi de raculen olmuş. Yani insanın zihni intikal etmez ki. O münaden münadadır yani. Tamam mı? Münadadır. Oraya gitmez zihin. Onun için ismi cinsler ne yapılmaz? Nida harfi nekireden hasbedilmez. Daha ikincisi vel işareti. Ve illa izâ kâne mukârinen münada beraber olursa yani nida harfi dahil olmuşsa ma'asmil işaret ismi işareti yani harfi nida eğer ismi işareti dahil ise feinu la yuhdefu yine o harf oradan hasbedilmiş. Lianno çünkü ismi işaret kesmil cinsi fil ibham. Tamam kesmil cinsi ismi cins gibidir fil ibhami ibham. Şimdi felev ya hada ya hada ya hikalmi hada'yı muktida yapar onu ne bilsin münada. Değil mi? فَلَوْ حُذِفَ حَرْفُ النِّدَاءِ مِنْهُ لَمْ يَسْبُقْ اَذِّهْنُ اِلَى اَنَّهُ مُنَادًا O münadadır diye gitmez. Ya hâdâ, ya hâdâni, ya hâulâyı kaldırdın mı? Hâulâyı müptidâ yapar. Hâdâyı müptidâ yapar yani adam. Oraya niye adamın zihni gitsin ki efendim bu burada şeydir, söyle ismini, münadadır diye zihin gitmez. Anlaşıldı mı? 3. ve illa yani ve illa ve lem yuhzef yine hasfedilmez la yuhzefu harfun nidai iza kana mukarinan ma'al munada el müstegasi. Müstegas münada ile beraber olursa. İster bu müstegas lam ile olsun ise elmir. Ya le zeydin, ya zeyda, değil mi? Vel mendubi mendupla beraber olduğunda ister va ile ister ya ile. La yuhzefu harfun nidai ve harfun nudbe. Nudbe harfi, nida harfi hasfedilmez minha. Bunlardan yani şu müstegas münadadan ondan sonra söyle ismini menduptan hasbedim. Belyeci bu zikruha yani belyeci bu zikru harfin nidai ev harfi harfin nudbeti yani fihima fil müstegasi vel mendub. Tamam? Niye? Niçin hasbedilmiyor? Söyleyelim. Bunlarda amaç nedir? Sesin uzatılması. Hazıf ise sesi da ya zeyda sesi uzatacaksın. Va zeyda. Hazıf tam tersi. Sesi kısaltıyorsun, hasbediyorsun yani. Lennel matlube fihima. Lennel matlube talep edilen fihima. Yani fil müstegâfi vel mendubi meddus savti. Sesi uzatmak ve tatvilül kelami. Kelamı uzatmaktır. Öyle değil mi? İstigâsede yani o müstegas çabuk intikal etsin, hemen gelsin, hemen koşsun diye sen ne yapıyorsun? Vay ya Zeyda, ey Zeyd hadi koş diye sesini uzatıyorsun. Sen hasbettin mi Zeyda biraz da kısalık oluyor. Vel hazfu hazıf ise vel hazfu yani hazfu harfin nidai ve harfin nudbeti nudbe harfinin nida harfini hasbetmek ise münafihi. Bu ne yapar? Ona münafidir. Yani yemne'u meddes savti. Ha? Ha. Yani med çünkü sesi uzatmak ziyadeyle olur. Hazıfta, hazıfta tam tersi var. Kısaltma var. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Febakiye ala hâze. Febakiye böylece evet. Febakiye kalmış oldu böylece ala hâze. Bunun için ala mesdûthni yani bu istisna edilenler üzerine kaldı minel ma'arif efendim marifelerden elleti yecuzu fiha minel ma'arif marifelerden elleti yecuzu fiha hazfu harfin nida. Şimdi peki bu istisnalar üzerine kalan nedir o zaman? Ne dedik? İsmi cins olmayacak. İsmi işaret olmayacak. Müstegas olmayacak. Mendup olmayacak. Ne kaldı geriye? Febakiye ala hada. Bu istisna edilenler üzerine kalan minel ma'arifi tabi marifelerden olduğu halde elleti yecuzu fiyye hazfu harfin nidai nedir? El alemu. Alemdir. Sevaun kâne ister o alem olsun. Sevaun kâne ister olsun o alem. Sevaun kâne ister olsun. Peki alem dediğimiz zaman yani sevabın kâne mudafen ev mufreden falan. Ya Abdallah, ya Zeydu, ya Zeydu, ya Abdallah. Mesela Abdallah dediğin zaman da anlaşılıyor yani ya Abdallah. Ya Zeydu, Zeydu, Yusuf'u, ya Yusuf'u. Değil mi? Anlaşılmış. Anlaşıldı. El alem, alemdir. Evet, alem. Sevabın kâne ister olsun. Hazfu harfin nidai. Bu nida harfinin hasfedilmesi için mukarine ma'a bedelin. Bedelle beraber olsun yani. Bedel. Neyden bedel gelmiş? An harfin nidai. Nida harfinden bedelle beraber. Sevabın kâne ister olsun. O nida harfinin hasfedilmesi. Yani bedel gelebilir yani. Ha. Nida harfi hasbedilince bedel gelebilir. Nasıl? Şöyle bak. Allahümme. Allahümme. O mim-i müşeddede hasbedilen nida harfinden bedel gelmiş. Yani. Ya Allahu. Ya hasbedildi mi? Allahümme. Sevabın kâne ister olsun bu nida harfinin hasbedilmesi. Ma'a bedelin. Yani ma'a şeyin. An harfi nida hasbedilen nida harfinden bedel olan bir şeyle olsun. Yani evez gibi geliyor. Kelavlatillah. Mesela Allah lafzı. Şimdi Şimdi bu Allah lafzı. Ya Allahu'dan ya'yı sen bedelsiz aspedemezsin. Ya Allahu. Allahu diyemez. Allahu dedin mi anlaşılmaz onun münada olduğu. Onun için o haspedilen nida harfinin yerine ne geliyor? Mimi müşeddede geliyor. Allahümme oluyor yani. Fe inne şane. Şan. Durum şu ki la yuhzefu minhu. Yani Allah lafzından nida harfi haspedilmez. Tamam mı? Nida harfi hasbedilmez. İlla ancak illa olacak o. İlla ancak illa olacak o. İlla ancak hasbedilir. İlla. La değil o. İlla. Size? İlla. İlla. La ya illa. İlla ancak hasbedilir. Ma ibdalil mimil müşeddedeti. Müşeddet mimin bedel olarak getirilmesiyle beraber. Minhu yani min harfin nidai fi ahiri Allah. Allah lafzının ahirinde nida harfinin hasbedilmesinden ivez, ondan ivez, ahirine müşeddet mimin getirilmesiyle ancak ne yapılır? Hasbedilir. O illadır. Tamam? Tamam. Değil. Ahirde de illadır. Nahvu Allahümme. Bunun aslı nedir? Ya Allahu. Hüzife harfun nida. Nida harfi hasbedildi. Değil mi? Hı. Peki. Nida harfi hasbedilen Allahu. Hasbedilen nida harfinden ivez ahirine ne getirildi? Mimi müşeddede. Allahümme oldu. İster böyle nida harfi hasbedilsin de o hasbedilen nida harfinin yerine bir bedel bir şey getirilsin. Ev bir gayri bedelin. Veya hiçbir şey getirilmesin. Hiçbir bedel getirilmesin. Yani hasbedilen min harfin nida, nida harfinden ivez. Nahvu. Yusufu. Yusuf'u. Eyni ya Yusuf'u. Yusuf'u e'rid. İ'raz et. Yüz çevir. Anhada. Bundan. Eyni demek yani. Eyni demek. Ya Yusuf'u. Ey Yusuf. Bundan ne yap? Yüz çevir. Evet. Burada nida harfi hasbediliyor. Çünkü makam ihtisar edilmesi gereken bir yere, yani sözü fazla uzatmamak gerekiyor. Hemen nida etmek gerekiyor. Evet, şimdi dedik ki bu istisnalar üzerine marifelerden ne kaldı? Bir alem kaldı. Alem. Daha ne kaldı? Ve lafzatu ey. Eyyün lafzı kaldı. Yani. Ve lafzatu ve lafzatu. Size de öyle değil mi? Velavlatü eyyin. Eyyin lafzı ki idâ vusifet. Bu da vasfedildiği zaman da eyyü ve eyyet mi? Yani ikisi de var. Velavlatü eyyin ve eyyetin. Var mı o sizde ikisi de? Eyyin demiş değil mi sadece? Evet. Ya eyyetin de var. Velavlatü eyyin ve eyyetin. Bu nereye atıf? Atfın alel alem yani aleme. Yani febakiye min tilkel ma'arif. Bu marifelerden kalan nedir? Velavlatü eyyin ve eyye. Eyyin eyyetündür ama mutlak olarak değil. İzâ vusife küllü vâhidin minhum bizillâmi. Eyyühel racülü. Eyyühel mer'etü. Eyyetühel mer'etü. Eyyühel racülü. Eyyetühel mer'etü olursa oradan da nida harfi hasbediliyor. Eyyetühel îru. Eyyetühel îru. Değil mi ayette? Evet. Eyyetühel îru. Eyyetühel mer'et. Ey ne demek? Ya eyyühel racülü. Ya eyyetühel îru. Hüzife harfun nidâyi. Lianne izâ cazede hazbuhu minel alem. Fecevâzun mislü. Min mitazil terkibi evla yani. Bu daha ağırdır. Letikali yani. Ey yuher racül demek. Ya Yusuf'dan hasbetmek caiz ise ya ey yuher racül'den hasbetmek ayda edemi oluyor. Caiz oluyor. Ya böyle efendim eliflamlı ile vasıplanacak. Evet izâ vusife izâ vusife küllü vâhidim bil mevsufi mevsuf ile vasıplanmış ki bizillâmi. O da eliflamlıyla mevsuf. Bak nasıl? Şöyle nahvu. Eyyü hâzer racülü bak. Eyyü hâzer racülü. Eyyü. Eyyü burada sıfat. Neyin sıfatı? Hâzan. Peki hâza o da mevsuf. Neyle mevsuf o da? Er racül. Eliflamlıyla. Gördün mü? Şimdi eyyü burada nedir? Mevsuf. Mevsuf. Eyyü. Sıfatı nedir? Hâza. Tamam. Peki hâza nedir? Mevsuf. O neyle mevsuftur? Er-racülle. veyahut da idâ vusife, vasıflandığı zaman da eyyü vasıflanmış. Neyle? Bil mevsuf ve mevsuf ile hâda. Hâza neyle mevsuf? Bidillâmi lamsavi erracülle. Anlaşıldı? Ey ne demektir yani bu? Eyyü, ya eyyühâzer racülü. Ya eyyühâzer racülü. Ya eyyetü hâzihil mer'e. Eyyetü hâzihil mer'e. Eyyetü hâzihil mer'e. Ya eyyetü hâzihil mer'e. Tamam. Efel hadbü havne evlâ yani. Niye kelam çok uzanmış, ağırlık olmuş? Hazıf niye yapılıyor? Sikalden dolayı. Sikal var, ağırlık. Peki, اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَٰلِكَ اَيُّ ne zaman olacakmış? Ya, ya eliflamlı ile mevsuf olacak, ya eliflamlı ile mevsuf olanla mevsuf olacak. Tamam. فَلَا يَجُوزُ اِذَا كَانَ الْاَمْرُ فَلَا يَجُوزُ حَذْفُ Yani حَذْفُ حَرْفِ النِّدَاءِ مِنْ اَيِّنْ وَاَيَّتِنْ اَيُّنْ اَيَّتُنْدَنْ نِدَاءَ الْاَرْبِنْ hasbetmek caiz değildir. Eğer ki böyle bir ittisaf yoksa değil mi? Min eyyiha, min eyyuhada. Bak eyyuhada'dan hasbedemezsin. Min eyyuhada. Eyyuhada'dan. Bunu hasbedemezsin ki. Nedir o yani? Min gayri en yattasife. Tamam mı? Min gayri en yattasife. Hada. Hada mevsuf olmadıkça. Neyle? Bidillami. Lam sahibiyle. Lamlı bir kelimeyle ne olacak? Sıfatlanacak. Eyyuha erracül gibi olacak. Tamam mı? Min gayri en yattasife. Vasıflanmadıkça hâzâ, hâzâ ve hâzihi yani bizillâm. Eyyuhâzâdan, eyyuhâzâdan nidâ erbin asb edemezsin. Min gayri en yattasife. Hâzâ bizillâm. Anlaşıldı? Hı hı. Eliflamlı ile mevsup olacak yani. Vel mudafu. Bu nereye matuf şimdi? O da lafzatü eyyin var ya oraya. Hı. Yine bu marifelerden geriye ne kaldı? Vel mudafu. Muzaf geriye kaldı. İsmi muzaf. Ya Abdallah'tan ya Yasmin'e Abdallah. Değil mi? Vel mudafu muzaf ama nereye muzaf? İlel marifeti. İle marifetin kânet. Yani hangi marife olursa olsun hiç fark etmez. Tamam mı? Nahvu. Nahvu. Gulâme zeydin. Gulâme zeydin. Ey Zeyd'in kölesi, if'al keza. Gulâme hâzer raculi. Ey adamın, şu adamın kölesi, if'al hâze. Tamam mı? Gulâme raculi. Ey adamın kölesi, if'al hâze. Ve bakiye el mevsulat. Mevsulat da kaldı. Mevsulattan da hasbediliyor. Eyvan. Liyene minel ma'arif. Nahvu men. Men mesela. Men-i mevsule. Münada olmuş. Hudife harfun ile minhu. Mevsulat da kaldı. Nahvu men men gibi. La yezalu. La yezalu. Efendim. Muhassenen. Öyle midir bu? Muhis. Muhassinen ahsin diye. Muhassinen ahsin. Muhassinen ahsin iyi olur mu? Dur ehsin emirdi. La yezalu muhsinen. La yezalu. Bu böyle bereke vermişim. Fenadahu evlen feda'a bi kavlihi ehsin ileyhi. Muhsinen ahsin diye. Ne? Duadır bu. La yezalu muhsinen ehsin li. Hı? Ehsin ileyhi ya. Li bizde. Değil mi? Hı. Bizde ileyhi. Bunun bu kadar mı faydası oldu? Men var başında bak şimdi. Nahu o men, meni koymamış bizde. Nahu men. Men la yezalu muhsinen. Ey muhsin olmaya daim olan kişi. Ehsin. Ehsin, ehsin ileyye, bana ihsan et. Et ehsin ileyye, ona ihsan et. Burada men, ya men demektir. Ya men la yezalu muhsine. Ey muhsin olmaya daim olan kişi. Ey devamlı muhsin, iyilik eden kişi. Ehsin ileyye. Meni öteye atmış. Mevsulat bak. Men, burada men nedir? Ya men. Ya men. Men burada ismi mevsuldür. Sılesi nedir? La yezalu muhsinen. Men'in sılesi o. Men la yezalu muhsinen. Muhsin olması, olmaya daim olan kişi. Tamam. Ondan sonra ona ne yapıyor? Bir şeyde bulunuyor, emirde bulunuyor. Ehsin ileyye. Ehsin ileyye. Şimdi o cevabıdır yani. Nidanın cevabı. Nidanın cevabı nedir? Ehsin ileyye. Bana ihsan eyle. Ya men. Ya men la yezalu muhsinen ehsin ileyye. İleyye güzel. Burada benim nüshamda ileyhidir. İleyye da bizde li. He li ileyye o. Ehsin. Lamla kullandım. Burada ile. İleyye burada. Ha. İleyye. Tamam. Anlaşıldı. Mevsulat kaldı. Peki zamirlere ne diyeceksin? Marifelerden bir zamirler. Ve emel mudmaratu, ama zamirlere gelince feşedde nidauha. Zamirlerin nidası şazdır. Tamam mı? Her ne kadar onlar marifelerden olsalar da, marifelerden değil. Bilakis e'arful marife olsalar bile zamirlere nida şazdır yani. Ya ente, ya iyyake, ya ente, nahu ya ente, ya iyyake, ya iyyaye, ya ya yahu, ya ene, ya nahnu. Bu yani şazdır yani. Ve emmel mudmaratu, imdi zamirlere gelince feşedde nidahu. Bunların nidası şazdır. Yani bunlar arifun marıftır. Yani insan kendine nida etmez yani. Niye kendine nida etsin? Değil mi? Azdır. Ve nida kale ve şedde. Yani bazen nida eden olmuş. Felem ma yucid, ne zaman ki bulunuyor, onun için şerde dedi yani. Velem yakul demedi, velem yecüz. Peki nidası şaz olarak da nidası oluyorsa, o zaman nida harfine hasbetmekte ne olur? Caiz olur. Ya ente, ya ente, ya ente, ya iyyake, ya iyyake gibi. Tamam. Ya iyyaye, ya ya huve, ya ene, ya nahnu. Fakat nidası şaz olduğuna göre, efendim nidası şaz olduğuna göre nida harfini hasfetmek nasıl caiz olacak yani, değil mi? Hı. Nidası bile şazdır yani. Nidası şaz ise ve ma yekunu nidahu şazen fe keyfe yecuzu hazfu harfin nida yani. Nida harfini o zaman ya'yı kaldırdım, entenin orada münada olduğunu kim anlayacak? İyyake'nin orada münada olduğunu kim anlayacak yani? Nidası şazdır, dolayısıyla nidarına hasbedilmesi de ona göre nasıl olsun yani. Hı. Tamam. Burada kalalım.